Pokoja dobro vám, priamom prenose z podvysokých Tatier. Tak mi niečo hovorí, aby som sa náhlas pomodlil. Nezvyknem to na začiatku, ale zvyknem to pred reláciou, keď ide tá krásna znielka od Vangelisa. Tak sa tu pozriem na také spojené srdcia Pána Ježiša a Panny Márie, božské srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Tvojej svätej Matky. Pekne vás prosím, aby všetko, čo poviem, nech je to na česť a slávu nebeského Otca, na slávu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza v moci a v sláve. A prosím ich o pomoc, prosím o anielov strážnych, aby to chránili, o svätých archanielov, aby ma inšpirovali, Ducha Svätého, aby hovoril nielen cez moje ústa tie správne slova, ale aby sa ten Duch Svätý dotýkal vás, vašich srdc, vašich myslí a napomáhal vám k službe nášmu Stvoriteľovi, k dôstojnému a správnemu životu. Pomoc rozlišovaniu, čo je správna patologická spiritualita. Tak sa nejak takto krátkosti potichu modlím. Každú reláciu potichu dnes mi dalo, aby som to začal nahlas. Tak ste to počuli, asi to je treba počuť. Pre tých, ktorí nevedia niekedy, čo majú povedať pri modlitbe, tí mladší, no tak tí starší im povedia nejaký ten štýl. Je veľa štýlov modlitebných. A to patrí k tomu, kto sa venuje nejakej tej spiritualite. To nie sú len nejaké čári máry, hokus pokus, ale je to vzťah nie k niečomu nad náma, ale je to vzťah osobe, nášmu dobrému nebeskému Otcovi, jeho svätému Synovi, Duchu Svätému, trikrát Svätému Bohu. To my, kresťania, vyznávame, to vám ja odporúčam, pretože veľmi pestrá ponuka spiritualit v tomto modernom svete a je z toho taký Babylon, že kvalitnejší Babylon nenájdete ani v samotnom Babylone pohanskom, kde bolo tisíce bohov a však si vyber nejakého, hoci ktorého a budeme sa pámbožkovať, spoločne pochechtávať. My to tak trocha bereme vážne a z tých bohov rôznych si vyberieme nie iba hociakého a nie iba svätého ako Mohamedáni, jedno svätého. My máme trikrát svätého Boha a posvecujeme sa Duchom Svätým. To je tá správna spiritualita, ktorú vám odporúčam a budem vás, dúfam, že nie ako primitívny nejaký inkvizitor, varovať pred spiritualitami nesprávnymi, ktoré sú tu tiež ponuke a nemajú až takú kvalitu. Dnes máme tému Nová cirkev a staré triky. Vítajte pri počúvaní, máme krásny deň. Ja som bol ráno. Včera ma pobolieval zub, niečo mi tam vypadlo. A tak ma to bolelo, rozmýšľal som ísť na urgent, alebo to ma to aj prestalo. A pani doktorka Tatranskej Lomnici ma prijala dnes. Zafixovala, vyčistila mi to, trocha to bolelo a už to neboli. Ďaká Bohu, viete, aké cena mať zdravé zuby? Aký je to dar? Neviete však, no čak ponova začnú tie zuby boleť a zbadáte, aké sú vzácne. A keď platíme, kedy si sa platilo za plombu 30 eur, teda 40 a 30 preplácala poisťovňa, všeobecná už aj to zrušili, dnes 50, 80, 100, 120 aj 150. My dávame také veľké pálky, aby nás zbavili bolesti zubov a kazov, tak až vtedy zistíme, čo sme my dostali zadarmo od niekoho, komu sme sa mnohí a väčšina ľudí zabudli za to aj poďakovať. Keď to nebolí, keď to funguje, tak sa pochabíme, máme k tomu všetci sklony a bolesť prichádza vtedy, aby sme troška zbrzdili, zastavili sa, zvnútornili sa, aby sme sa odpochabili, trocha zvážnili a hľadali tzv. Trvalé hodnoty svojho života. Ak ich nájdeme, mali by sme mať v sebe pokoj a radosť. A so súcitom by sme sa mali pozerať na všetkých pochabiacich sa, ktorí to ešte nenašli a ktorí kade tade sa túlajú a do neba sa im ete nechce, pretože sú stále rozmaznanúčky. Na obrázku máme zaujímavý záber, asi nejako fotomontáž digitálna. Niekto tam dal nejakú slečnu, ktorá si robí selfiečko a je v čelustiach veľkého žraloka tesne pred tým, ako ho on skonzumuje, tak si ešte spraví záverečné selfiečko. To pre tých, ktorí slabšie vidia a nevedia, čo je na obrázku dnešnej relácie. Sú okolo nás rôzni finanční žraloci, to je známe posledné stáročia, že sú tu veľmi bohatí ľudia, ktorí majú svoj svet autistický, moc ich tento svet nezaujíma, ich strašne zaujíma, aby mali z miliónov miliardy a dnes zaujíma tých miliardárov, už ich to nebaví. Ani s tými miliardami oni potrebujú bilióny a čo je potom trilióny ešte a potrebujú vlastniť systém a potrebujú iných zotročovať, lebo oni už rozkoše, už ich nič nebaví. Už majú len jednu radosť, ktorá sa volá škodoradosť, pretože sú to satanisti. Keby to boli normálni ľudia a nie psychopati a sociopati a pneumopati spolu na 666, ale normálni ľudia, tak mám nejaké miliardy. No tak ostatné miliardy rozdám, však je tu 4 miliardy nejakých podvyživených ľudí, tak spravím nejaké projekty a nejak povzbudím tých menej majetných, tých menej úspešných, menej mentálne zdatných, ale toto ich nenapadne. To by totiž vnúkol Duch Svätý a Pán Boh, ten pravý z tých bohov, postarať sa o svojich, však všetci sme bratia a sestry. Aj keď to je veľmi ťažko na uverenie, že sme z jedného páru prarodičov, ktorí sa volali Adam a Eva a my sme vlastne potomkovia ich a sme bratia a sestry, mali by sme sa o jeden od druhého zaujímať. A keď máme medzi sebou nepriateľstva a ten druhý nás nezaujíma, čím som ja bohatší a úspešnejší, tým menej ma zaujíma ten druhý, no tak to je už satanizmus. To je služba zlému duchu a to je preto, že mnoho ľudí pozerá nielen porno. To je prvý stupeň, ale robí vyslovené zvrhlosti, swinger party, orgie a kadejaké satanizmy a obety a pochechtávajú sa aj na vraždenie nejakých obetí nevinných, ktoré sú sexuálne zneužité alebo fyzicky zlikvidované nevinné deti. To sú obľudy. Až sa čudujem Pánu Bohu, že tento svet neukončí. My mnohí na jeho mieste by sme tento svet už dávno vypli a resetovali, dozvedajúca, ako vládnu títo finančnej arcižraloci, ktorí penetrujú vraj každú vládu, kde sa im len dá, čím je tá krajina úspešnejšia a na zdroje bohatšia, tak tí majú väčší záujem ju ovládnuť. To asi pre mojich poslucháčov nebude nejaká novinka, to sú staré triky, čo oni robia. Ale taká nové niečo, čo prišlo do politiky, napríklad v Spojených štátoch amerických, tá pravá ruka či ľavá ruka prezidenta Donalda Trumpa, pán Kennedy junior, prezradil úplne verejne, to dostupné na médiách, že Spojené štáty po druhej svetovej vojne až do roku 2000 CIA, možno spolu s FBI a je tam ďalších 15 či 20 tých tajných služieb, zvrhlo 83 vlád na celej planete a dosadili si tam svojich emisárov, agentov a spolupracovníkov. On to povedal úplne na celú planetu. To hovorím pre tých, ktorí sa málo zaujímajú o geopolitiku. Oni tam majú bilionové rozpočty a oni nespia. Ani čert nespí, ani tajné služby nespia. Oni fičia naplno, fičia 10 ročia, ovládajú planétu a zvrhajú nejaké národné vlády a dosadzujú si tam tých, ktorí tu pracujú na tzv. Globalizme, na svetovláde. Sú to veľkí superkapitalisti, veľkí pracháči, majitelia tlačiarne na peniaze, majitelia Fedu, a ich ideológia je ateistická. V tom lepšom prípade sú to takí ateisti, no a v tom horšom prípade sú to kvalitní satanisti a potom ich šéfovia sú luciferiáni, napojení na priamo cez nejaké médiá na nejakých padlých anielov, aj na celkom vrchole tej pyramídy je 22 nejakých jasnovidcov, ktorí tej svetovej vláde napomáhajú, no a dostávajú inštrukcie z nejakého, nejakej priamo z centrály, kde im pán Temnovod diktuje, ako majú viacej zbíjať, ovládať, strašiť, manipulovať celú planetu. Robia to. No, zobrali si na to tie najväčšie inštitúcie, najvplyvnejšie na tomto svete a ovládajú jednu vládu za druhou a vy sa nečudujte politikom, ktorých zvolíte. Je tu nejaká taká demokracia, hra na demokraciu, hra na nejaké voľby. To je iba hra. Vy si koho si zvolíte a týchto našich predstavitelia, ktorých si zvolíme a tvoria našu vládu, sú to iba vyjednávači s touto mafiou, ktorá vládne za kulisy sveta. Túto informáciu som preto tak zdôraznil, pretože sa ho nikdy nedopočujete v televíznych správach, oficiálnych mainstreamových médiách, ani na Rádiu Lumen či v katolíckych novinách, ani z Vatikánu vám to nikto takto nezdôrazní. Do konca sveta žiadnou encyklikou. Veľmi rád sa ospravedlním, ak som vás v tomto bode dezinformoval. Podobne sa nikdy nedozviete, dôrazňujem bod číslo 2, prečo je taký konflikt v Izraeli medzi Arabmi a Židmi. Tam, kto si prepadne, vraj Hamás, prepadne Izrael, pozabíja, ozajme tisíc. A teraz Izrael bojuje, zbombarduje Gazu, je tam genocída a to je strašné, to je hrozné. Vidíte to všetci? Nikdy sa nedozviete túto vetu, ktorú zdôrazňujem ako psychopat. Prečo sa to deje? Lebo pán Netanyahu to vykrikol už na celú planétu, čiže to veľké tajomstvo je už celoplanetárne prezradené. Už to môžeme rozprávať či na alternatíve, alebo to rozprávať môžete aj v STVR, aj v Lumene, kde chcete. Žiaden palestínsky štát tu nebude, povedal to ako nový diktátor, podobný Hitlerovi. To je celý problém v Izraeli. Prečo sú tam nekonečné hádzanie bomb z jednej strany na druhú? Preto, že keď vznikol štát Izrael, mal svetu povinnosť dať, ja neviem, či 40, či 45% územia mal vykolíkovať OSN. Im to vykolíkovala, túto bude štát Palestína. Nedávno sa hlasovalo v OSN za to a vyše 140 krajín z tých 190 celej planéty hlasovalo, tam dávno mal byť štát Palestína. A prečo tam nie je? No lebo Izrael sa rozhodol ukradnúť pozemky Palestínčanom. To je prvá fáza a druhá fáza je ich zlikvidovať a vyštvať a klamať celej planéte, že to za všetko môže Hamás, ktorý vraj sponzoruje tajné služby Izraela. No, tajemstvá sú poprezrádzané, to sú staré triky, útoky pod falošnou vlajkou. A keď vám to niekto chce zdôrazniť, preto tak psychopaticky komunikujem a zdôrazňujem niektoré tie vety, Pretože keď vám to normálne poviem normálnym jazykom, že tam mal byť dávno štát Izrael, pápeži poslední sa vyjadrili, uznali štát Izrael, uznali štát Palestína a pápeži sa stále pýtajú, posledne Lev sa spýtal prezidenta Izraela, a prečo tam nie je ten štát Palestína dodnes? No tak kokcú, vyhovárajú sa, klamu, kradnú a genocídujú a klamu. A beda tým, ktorý nazve túto vládu, že je to Božia vláda. To nie je Božia vláda, to nie je pravý Izrael. Oni si len zobrali masku Izraela, štítia sa nejakými biblickými citátmi, to si dobre zapamätajte, teraz by som mal psychopaticko-sociopaticky zarevať, ale už sa mi to nechce. Tak to poviem kľudne, ten, kto porušuje veľmi vážne 5. Božie prikázanie nezabiješ a 100 000 nevinných obetí vrátane žien a detí vraždí, ten nemôže byť Boží služobník. Je to služobník padlých anielov a Lucifera. A všetky tie hrôzy a konflikty robí preto, aby vyvolal falošne židovského mesiáša, ktorý bude antikrist. Preto sa to deje v Izraeli. Toto by mal niekto zdôrazniť. Ak to nezdôrazní, a tak sa zabávame, no tak postupne všetci zvážnite. Ak sa chcete pochabiť, tak nech sa páči. Ja sa venujem spiritualite, ktorá je troška aj vážna a niekedy veľmi vážna, niekedy teda... Je to aj masaker, ale hlavná vec je neklamať sám sebe a potom neklamať tých, čo sú okolo nás. Pretože to nie je dôstojný a správny život, žiť v klamstve. Je to spolu satanizmus tiež. Ak niekto chce mať niečo s Pánom Bohom, našim stvoriteľom, mal by sa držať jednoduchých pravd života a nevymýšľať nejaké novoty. Dnes si niečo povieme trocha detailnejšie o novej cirkvi, ktorá nám tu prešla po druhom Vatikánskom koncile. Ja som za druhý Vatikánsky koncil osobne vyrastal, som vysvetený, som bol a vyučovaný teológiou Novus Ordo po koncilovej. Vidím tam mnohé poklady, nevidím tam veľký rozdiel a medzi tým, čo bolo... Vidím nejakú kontinuitu v tej cirkvi a veľmi si vážim aj tento obrad svätej omše novej, ktorej som bol vysvetený a odslúžil som v živote 8 či 9 tisíc svätých omší platných. A kto na túto svätú omšu si neváži, či starý obrad, či nový obrad, tak nerobí dobre. Dnes si povieme o tzv. Nových trendoch, ktoré sa nám začali a málo kto verí v to. To, že sú tu prepadnuté vlády a obrovské tlaky na slobodné krajiny a hasení a likvidovaní nacionalisti, ktorí vlastne nie sú chorí, to sú väčšinou vlastenci, ktorí chcú politikov takých, aby sa tu rozhodovalo pre náš národ, aby náš národ prosperoval. To sú vlastenci. To je kresťanská hodnota. Iné je, keď je niekto nacionalista, že chce, aby len môj národ prosperoval a ideme zbíjať okolité národy a vysajeme ich, nakradneme, aby náš národ prosperoval. To je už chore, to už kresťanská hodnota nie je. No a aký extrém je šovinizmus, keď niekto vyhlasuje o svojom národe, že je prvý, že je vyvolený a všetci ste prašiví, všetci ste podľudia, len môj národ nemecký, my sme nadradená rasa. Či maďarský šovinizmus, či nemecký, alebo americký, aj ruský, to nie je správne. Na to sú staré triky nejakých bosorákov medzi nami, ktorí zabudli na poctivé kresťanské hodnoty. A keď sa toho niečo vyskytne, treba na to upozorniť. Mnohé krajiny vrátane Slovenska sú napadnuté progresívnymi silami. Majú tu svojich agentov dobre zaplatených, ktorí robia agendu 2030 a 2050, ktorej sa už určite nedožijú tej druhej. Tak predikujem. Ale to, že sú aj cirkvi napadnuté, tak to si uvedomujú málo ktorí. Mnohí ponúkajú s tým, čo je v tých cirkvách, veľmi dobre. To tradičné zasvetenie nedele, rodina, kňažský stav, sväté príjmanie, manželstvo a tak ďalej. To sú krásne tradičné veci, ale málo kto si uvedomuje, že my v tých cirkvách s právoplatnými sviatosťami ponúkame aj právoplatnú naivitu, čiže veľké poškodenie ducha, infantilizmus a nabehnutie na nejakú propagandu nejakého covid-cirkusu posledne, alebo ponúkame s právoplatným tým božím a tradičným aj zúfalú svoju povrchnosť, čiže pochabenie sa a vnímanie reality či geopolitike či v cirkevnom dianí len z povrchu. To je tragédia, ktorá sa vyskytuje v cirkvách. To je spolusatanizmus. Treba ho nazvať pravým menom a tých, ktorí sú otcovia medzi kňazmi a biskupmi a pápežmi, vždy upozornili na problémy svojej doby. Otec sa totiž o svoje deti, svoju manželku stará. Antiotcovia ponúkajú nezodpovednosť, povrchnosť, infantilizmus, naivitu, svoj karierizmus a to podstatné nepokánie, keď náhodou spáchame nejaké spoluzločiny z moci pánmi tohto sveta, zaťať to, zatlúkať. Pří to řekl pán doktor, sexuolog z Prahy a dočítal som sa, že to vôbec nepovedal. Teraz mi vypadlo jeho meno. Ale oni zatlkajú. A to je to nepokánie, to je tá nekvalita, to je to neotcovstvo, to je to už farizejstvo, ktoré, to sú tie staré zlozvyky. My tu budujeme nejakú novú cirkev, nejakú novú synodu, novú evangelizáciu, ale tieto starigánske veci nemáme ani pomenované a keby toto na alternatíve tomu to môžem celkom slobodne rozprávať a vy ma budete počúvať, ale ako náhle by som išiel a poprosil niekde do katolíckého rádia, televízie či novín, ktoré sú veľmi podobné mainstreamovým novinám, že by som chcel o tom niečo povedať a trošku malý linko kritizovú lienkovať a dať nejakých pár znepokojivých otázok, tak oni ma vypnú, zrušia, vyhodia. Ignorujú. Ako členovia nejakej sekty. Ako keby mali úplne iného Boha. Úplne inú morálku. Úplne iné hodnoty. Pretože im šéf nakázal, nie pán Boh. Pán Boh im prikázal milovať pravdu, ohlasovať pravdu. Aj pápež Benedikt to povedal, evangelizujte internet. Ale oni poslúchajú nad Boha. Nejakého svojho šéfa, ktorý rozhoduje, či ty budeš riaditeľom, či tu nebudeš riaditeľom. A ja si tieto témy, a vymenuje ich 22, ja si tieto témy opováž sa, neprajem, aby sa o tom vysielalo. No ale to sú témy, ktoré sú aj Vatikánom otvorené a inými teológmi v iných krajinách diskutované. No toto je ďalšia nekvalita. Staré triky bolševické, ktoré fungovali, cenzúra za socializmu. Darmo vy máte v ústave, že cenzúra je zakázaná. Tu, kto si cenzuruje ako besný vo verejnoprávnych médiách, darmo vy máte katolícke ideály, že sú tu aj tradiční, aj pokrokoví a že sa treba počúvať a máme synodu a katolicita je zjednotenie tých protikladov, hlásanie nejakých ideálov. A darmo vám pápež František povie, že môžete ma kritizovať. Čiže aj kritika je dovolená, aj svätá neposlušnosť niekedy. Toto oni nevyznávajú. A toto je tá koreň pseudokatolíckej infantility a naivity a povrchnosti, ktorými zamorené ako morom prudkokatolícke prostredie, ktoré sa hrá na vonok na svätých a toto oni tam pestujú. A nerobia za to žiadne pokánie. A to nie je nová církev, to sú staré bosorácké triky v tej církvi, ktoré tam rozosial určite nie pán Ježiš a Duch Svätý, ale ten zlý a jeho agenti, ktorí sa trasú pred nepríjemnými pravdami. Vypočujeme si ukážku od nášho doktora Reného, ktorý odišiel pred 4 rokmi na večnosť. Zdajme prvú. Ale tu do očí bije to, ako niektorí reprezentanti katolíckej cirkvi otáčajú mravné princípy a vytvárajú primitívnu situačnú etiku, kde už univerzálne etické princípy odvodené od lex aeterna, odvodené od lex naturalis, od dekalógu neplatia. Oni posunuli ten referenčný bod už úplne niekde inde, ak ide o morálne rozlišovanie, či je niečo dobré alebo zlé. Pokračujem ďalej v citácii. Neopatrne a nekriticky nabádate veriacich, aby sa nechali očkovať vakcínami, ktoré v skutočnosti nie sú vakcínami, ktorých bezpečnosť vedecky spochybnili mnohé svetovo uznávané vedecké autority v oblasti biomedicínskych vied. Niektorí pastieri sa dokonca osobne angažujú v tejto marketingovej propagande aj napriek tomu, že ich skutočným poslaním je ohlasovanie Božieho slova, ktoré hovorí, že jedinou nádejou je živý vzkriesený Kristus, ktorý je redemptor hominis, čiže spasiteľom človeka, jeho vykupiteľom. A nie vakcína, ako niektorí pastieri tvrdia v ideologickej kampani. Pokračujete v tom napriek faktom, že tisíce ľudí po celom svete, a to je v oficiálnych zdravotníckych štátnych štatistikách, ale aj na Slovensku umiera, či už v krátkom časovom horizonte, alebo bezprostredne po vakcinácii. Čo kompromituje cirkev a jej veriacich v očiach laickej aj odbornej verejnosti. Koniec citátu. Drahí slovenskí veriaci, je skutočne katastrofou, keď sa reprezentanti katolíckej cirkvi prepožičajú marketingovej propagande v prospech farmaceutických koncernov, aby predali čo najviac takýchto nebezpečných vakcín. Sú tisíce vedcov a lekárov, špecialistov, virológov, ktorí vo forme vedeckých článkov v karentovaných a špičkových vedeckých časopisoch varujú pred týmito krokmi. Mnohí z nich sú nositeľmi Nobelovej ceny za medicínu. Ale na Slovensku sa všetko ignoruje a počúvajú naši pastieri iba tých, ktorí nekriticky za peniaze farmaceutických koncernov propagujú túto vakcináciu proti COVID-19. Ja už nemôžem jednoducho mlčať. Hovorím o tom už roky, píšem o tom už roky, ale toto už je do neba volajúci škandál. Počúvate Slobodný vysielač. Oh, tejto časti sa hlbšie ponoríme do tzv. Novej cirkvi, hlavne cirkvi katolíckej, ktorá tu je už 2000 rokov, do ktorej patrím aj ja, aj väčšina z vás, a ktorá má prvky pravovernosti, svetosti, pravosti, pretože ju založil cez apoštolov sám pán Ježiš a zázrakom ona trvá 20 storočí, čo ho čaká v budúcnosti. Máme tu nejaké predpovede a tak sa na ne zameriame, pretože takéto niečo títo infantilitou a naivitou a povrchnosťou napadnutí vraj Boží služobníci a preláti modernej cirkvi, ktorí už sú takí veľmi opatrní, veľmi jemení, oni už ani peklom nehrozia, ani ťažkým hriechom, oni kážu len poslúchať a tvária sa, akí sú kingovia. A keď niekto vydrží 20-30 rokov v úrade, tak si myslí, že už je rovný poloboh. A to hlavne, keď nekritizuje nikoho o nejakom satanizme, o nejakom žraloku, ktorý nám hrozí nejakej digitotalite, ktorá má nastúpiť. No len si hladkajte tie zuby toho žraloka, čakajte, aké to bude úžasné, keď budú len digitálne peniaze. Spravte si selfiečko. Tohto roku to majú vraj spustiť, že bude len hotovo zrušená a všetci budeme spasení, úžasnutí, že ako to bude úžasné. Vy ani neviete, že ste v tlame žraloka, ktorý vás rozdrví celú spoločnosť a privedie do digitálneho kontrolingu satanistického a dočipuje vás a vyradí a bude likvidovať. Tí, ktorí sa nepočuli ste, však v katolických novinkách to nebolo ani vo Vatikánskom vysno, tak vy chrápete. Vy nemáte spoločné s Duchom Svätým to, vy nežijete túto dobu. A pandémia to len ukázala. Ste žehnali vaxy. Pán doktor René Balak sa krásne ozval včas, chcel navštíviť našich biskupov s ďalšími troma odborníkmi, boli vyhodení, neboli ani prijatí. Odborníci v bioetike, vo vakcinológii neboli prijatí. A poďme poslúchať odborníkov, takých, čo boli podplatení. No tak vy ste len ukázali, celá pandémia ukázala, my sme ešte rátali s tým, že vy ste boží, a vy ste právoplatní, a vy ste otcovskí. Totálne ste sa sami odhalili, že ste diletanti a ste na strane organizovaného zločinu a celé vaše pokánie je veľmi podozrivé, že je strašne povrchné alebo žiadne. Taký pán doktor, nedávno súdený, pán doktor Lipták Peter, povedal realisticky, 33% zaočkovaných nemá žiadne vedľajšie účinky, sú za vodou. Snáď im nič nehrozí, ale tie dve tretiny nejaké účinky menšie, väčšie majú, nejaké následky. No a 4,5%, tak to asi vyčíslil, majú veľmi vážne následky po vakcinácii. Poškodené srdce, zapchaté cievy, myokartitída, perikartitída, neviem, keď si to chcete nájsť. A toto nevidieť, to tak to je slepota. Farizejská slepota. 7 vedci v 17 krajinách skúmali milióny ľudí, tých, ktorí boli očkovaní, a priemere zistili to číslo, 1 z 800 očkovaných v 17 krajinách planéty, čo predpokladám, že to mohlo byť 300-500 miliónov ľudí, neviem. 1 z 800 ľudí bol vakcínou zabitý, štatisticky. Keď som to rátal na slovenské pomery, kde bolo polovica obyvateľov, tak by sme mali mať nie 7 zabitých, ale 3500. Asi tak. Možno 7 bolo zabitých, ale na jednom sídlisku v okresnom meste. Nikto to neskúma. Idem sa venovať niečomu inému. V cirkevnej oblasti tam je srdce bližšia a tam sú tieto hrbozy ešte vážnejšie. Prvé tajemstvo, čiže prvá otvorená pečať zo zjavenia apoštola Jána 6. kapitola spočíva v tom, že slobodomorárske skupiny zakladané v stredoveku sa sprisahali proti Bohu a celému jeho dielu. Ich vernosť patrí satanovi. On, Satan, je ich Bohom a oni sú hrdí na to, že mu vzdávajú úctu prostredníctvom čiernych omší, kde vzývajú Lucifera, padlého aniela z vysokej hierarchie, ktorý bol vyhnaný z neba z legiou podobných zloduchov. Potom je to Sveta Stolica, mal by byť správnejšie výraz Svetý Stolec. To bolo dlhé stáročia, nož ale my sme už aj Svetý Stolec premenili na Svetú Stolicu, nechcem to viac komentovať, domyslíte si, o čom asi myslím, ktorá bola od roku 1967 vystavená mocným útokom tejto skupiny. Pomaly sa infiltrovali do mojej cirkvi, nielen do vnútra Vatikánu, ale aj do ostatných cirkevných rádov, a to v každej krajine. Ich zámerné zamorenie mojej cirkvi viedlo k hrozným ohavnostiam a pohoršeniam. Niečo o tom viete, ak sa trocha zaujímate o cirkev, ktorými sa previnili na nevinných obetiach. Ich láska k peniazom a moci nie je ničím v porovnaní s ich nehanebnou oddanosťou, ktorú preukazujú samotnému kráľovi lží. Je otvorene uctievaný v skupinách i v tajnosti. Čo je desivé, aj niektorí kňazi či ďalší vysvetení služobníci vrátane biskupov a kardinálov sa v určitých kruhoch sami ku tejto skupine zo sebeckých a pyšných dôvodov pridali. Však ste to nepočuli. Nikde v kostole, nikde v cirkevnom spolu. To len tak šu, šu, šu. No, tuto sa to hovorí v alternatíve v knihe pravdy úplne narobí. Zlovestné činy, na ktorých majú účasť, sú príliš závažné na to, aby vám boli odhalené, ale vedzte, že satanovi ponúkajú ľudské obete v kostoloch, ktoré boli zriadené na poskytovanie svätej Eucharistie pri svätej omši. Toto som nevymyslel ja, ani Mary Kerberi, toto vám odkazuje majiteľ rímskokatolíckej cirkvi a spolumajiteľ vesmíru. Doštudujte si, ak neviete, kto to je. Odkazuje nám, že po pápežovi Benediktovi vás budem viesť z nebies a ten, ktorý prišiel po ňom, je to falošný pápež. Odkazujú nám zhora. Sám sa nazval Francesco. Veľa hlásal o chudobných, ale paktoval podozrivo až vzorne so superboháčmi z Davosu či z Ameriky. Hovoril o nebezpečnom svetáctve kňazom aj biskupom, ale sám aj napáchol týmto svetom. Nie len ovcami, hriechom tohto sveta a jeho pýchou. Pri miešaní sa do pre pápeža úplne inej, tam sa nemal čo miešať, do imigračnej, klimatickej, homopáriacej, aj do nebezpečnej provakcinačnej geopolitiky, ktorej nie je cudzia depopulácia, čiže vraždenie obyvateľov a zmenšenie ich počtov. To je už satanizmus. Hovoril, že má už skončiť to strašné exkomunikovanie v cirkvi, čo bolo v histórii, ale sám kritika arcibiskupa Vigána nechal exkomunikovať. A nevieme o tom, že by si ho predvolal, aby spolu diskutovali, aby ho napomenul medzi štyrmi. Na to nebol čas, za 12 rokov však. Veľa hovoril o prijatí všetkých, o počúvaní iných, či o nežnosti, alebo extra tvrdý ku tým najvernejším Božom týme pod sebou. Neviete, o čom hovorím? No tak si pozrite, kto to je biskup Strickland zo Spojených štátov, odvolaný 2024. Biskup Daniel Fernández Torres z Portorika, odvolaný surovo 2022 za to, že bol za slobodu v očkovaní o svojej diecéze. Alebo traja švajčiarskí gardisti, ktorí odmietli povinnú vakcináciu, boli surovo prepustení za to, že obhajovali učenie Jana Pavla II. O nepríjmaní vakcín z potratených plodov. To čo je? To je tá neha. Aha, Svätý Otec bol nežný, milosrdný. Forsíroval veľkú synodalitu, ale nieraz rozhodoval podivne autoritársky. Nazval to potrebná odvaha na zmenu. Vyzýval blokovať dezinformátorov, ale sám dezinformoval a požehnal COVID teroristické pseudovakcíny a zbytočné teroristické opatrenia. To, že sú to falošné nápevy priamo vo Svetopeterskej bazilike, ktorá má byť etalónom tých správnych tónov, Božích tónov, Kristových tónov v cirkevnej hudbe a garantom pravoverných kresťanských piesní, to si všimli všetci ešte hudobne nejako príčetní. Kritikov sa ozvali iba tí s odvahou, ktorí nestratili hudobný sluch. Volá sa to aj absolútny sluch, to je taký unikát, keď to niekto dostane. Ale niekto, kto má hudobný sluch a vie vycítiť, že toto je melódia, teda Božia, krásna, a toto je už nedobrá, tak tí i tých neznesiteľne boleli uši z tej falošnosti vo Velíne vatikánskom a z podivných grimás od impresária a argentínskeho dirigenta 1,4 miliardového orchestru katolíko. Veľmajstra vyrábania permanentných 12 rokov trvajúcich celoplanetárnych rozpakov a revolučného inovátora s vážnymi novotofilnými obsesiami. Všetko nové, musí byť nové, nové, nové. A staré katolícka viera, pán Ježiš hovorí, že je to staré. Aj... Nie, nie, staré, nie. Nie je to všetko, len nové. No ale to je nekatolicita. To je falošné vyspevovanie. Nie, nie, nie, to svätý otec, všetci ho milujú. Poďme mu tlieskať a mávať. Toto robia tí zdochliačikovia. Sa nazývajú superkatolíci. Čo sa do dejín zapísalo aj mnohými figlierskými výrokmi a tie jeho osobné a vnútorné jezuitské hokus-pokusy a antidogmatické neurotické obsesie, ktoré on pomenoval, že sú nevyhnutné v reformovaní cirkvi a oni sú trasením Ducha Svätého s cirkvou. Čože? Trasením Ducha Svätého z cirkvou, ale vy trasiete, vy svoje neurózy a obsesie a novotofilstvo nanucujete. Klamete ostatných, že to je synodalita, že to je pokrok a reformácia a vy nevidíte, že tí ľudia takéto reformy nechcú, že im to robí zle, to vaše argentínske tango, ktoré skrýva pod pápežskou reverendou dúhové tangáče. Nie, nie, nie, toto si... No tak ale to sú tie falošné tóny. Nie, nie, to náhodou v knihe pravdy sa to predikovalo, že to bude falošný prorok, falošný pápež a pozor na... Nie, nie, nie, to všetko to svätý otec. Poďme ho milovať, zahrnieme ho od nekonečným odpúšťaním. No ale prepáčte, ja nemilujem do... Som není homoorientovaný, ja som normálny a... A ja milujem teda ako katolík pápežský úrad a ja vidím, že to niekto znesvecuje 12 rokov. Tiež mi to pár rokov trvalo, poslucháči vedia, sú dôkazy, že ja som ho možno nejakých do 2018. obhajoval, ako som vedel ako katolík, že na pápeža sú útoky, ale keď som ja videl, čo ten vyvádza s pápežským úradom, tak som ako René Balák za rivalitu sa nesmie mlčať, keď sa tu toto robí s vakcínami. On tomu rozumel. A ja trocha rozumiem tej katolíckej teológii a nebudem hrať nejakého ťuťmáčika dostrašeného, ktorý bude mávať mávatkom ako na komunizmu, nech žije KSČ, keď vidím, že komunisti narobili kopu zla. Však išlo o Slovensko, nie o nejakú stranu komunistickú, a o občanov, o vývoj Slovenska. Však oni sú tu dočasu, tí komunisti, aj pápež je tu dočasu, nesvätý, ktorý To už má za sebou. Počúvajte, taká je predikcia od Pána Ježiša Krista. Rozkol mojej cirkvi bude rozdelený do rôznych etáp. Prvou etapou bude, keď len tí, ktorí ma skutočne poznajú a rozumejú pravde svätých evanjelií, sa rozhodnú, že už nemôžu prijímať lži v mojom mene. Už to máme za sebou, prvú etapu. Druhá etapa príde, až ľuďom budú odopreté sväté sviatosti tak, ako boli zavedené. Tretia etapa nastane, až mojej cirkvi budú znesvetené a potom dôjde k tomu, že môj znesvetený zasvetení služobníci konečne pochopia pravdu obsiahnutú v knihe Zjavenia. A aj tí zasvetení služobníci, čiže diakoni, kňazi, biskupi a reholníci sa rozdelia na dve skupiny. Neviem, či to bude 50-50%. Tak je tu predpovedané. Matka spásy vám odkazuje toto. Nenávisť, ktorá naplnia srdcia vodcov geopolitických, ktorým bola zverená zodpovednosť za vedenie svojich krajín, obyčajnými ľuďmi sa rozšíri. Zradia svoje vlastné národy. Milióny budú zabití a do vojny budú zapojené mnohé národy. Musíte vedieť, že duše tých, ktorí budú zavraždení a nie sú vinní žiadnym zločinom, budú mojim synom zachránení. Zachránené tie duše. Veľmi vážne slova. Rýchlosť týchto vojen sa vystupňuje a ako náhle sa do bojov zapoja štyri kúty sveta, na inom mieste sú spomínané konkrétne, nielen takto všeobecne, USA, Rusko, Európska únia a Čína, štyri veľmoci sveta. Toto je predikované spred 12 rokov a bude vyhlásená veľká vojna. Smerujeme k tomu. Na nešťastie budú použité atomové zbranie a mnohí budú trpieť. Bude to desivá vojna, ale nebude trvať dlho. Ďakujem Bohu. Modlite sa za všetky nevinné duše a pokračujte v modlitbe môjho najsvetejšieho ruženca trikrát denne, aby ste zmiernili utrpenie, ktoré bude výsledkom tretej svetovej vojny. Pápež Francis dobre predikoval, alebo odhadol, či mal dobrých poradcov v geopolitike, že tretia svetová vojna už prebieha. Po rôznych častiach na rôznych miestach sveta, vrátane Izrael, Gaza, Palestínčania a aj vrátane Ukrajina, Rusko, ktorá bola zinscenovaná. Takýto krásne slovo zinscenované, to proxy vojna západu proti Rusku, ale to najstrašnejšie je, že tí, ktorí tam bojujú, dali sa naverbovať a zaplatili ich a donútili ich ísť do prvej línie, už ich je mŕtvých vraj vyše 1,5 milióna, možno je snáď 100 tisíce nezvestných. Tak títo nemajú ako inscenáciu, ale títo majú ako drámu. A mnohí z nich sú na cintorínoch a mnohí z nich sú aj invalidí. Tieto štyri veľmoci, Prus, Sýria a Egypt, v rámci nepokoja vo svojich krajinách sa stanú iniciátormi pre väčšiu vojnu, ktorá zahrnie štyri veľké mocnosti. Všetky tieto mocnosti budú prepojené, aby vytvorili zjednotený režim, ktorý bude použitý na kontrolu celosvetového bohatstva a populácie. To je ten cieľ globalistov, komunizmus a celoplanetárny. Náboženská vojna bude centrálou tejto kontroly a ustanovení vodcovia mojich kresťanských cirkvov budú premožení a zničení v príprave na príchod čelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri ríše. Počuli ste dobre tú predikciu? Nechcem strašiť. Vodcovia mojich kresťanských cirkvov budú premožení, ovládnutí alebo vyštvatí a zničení v príprave na príchod čelmy, ktorá bude ovládať všetky štyri ríše. Bol vytvorený Boží plán a všetci anjelia svätí v nebi sa teraz pripravujú, aby mi pomohli moje misii zjednotiť a chrániť tých, ktorí ma milujú, pred veľkým podvodom, ktorý bol pripravený na oklamanie sveta. Nikdy predtým nebola zloba proti Bohu ľudskou rasou tak koordinovaná ako je tomu dnes. Nikdy predtým nebol smrteľný človek schopný spôsobiť tak veľa utrpenia prevzatím moci, aby ovládal všetko, akú má v tomto historickom čase, ako sa to deje. Veľké prenasledovanie Božích detí vyvolané satanom s ochotou podporiť zlo, pomoci bažiacich mužov a žien na vládnúcich pozíciách prebieha pred vašimi očami. Napriek tomu mnohí z vás to nedokážu vidieť, pretože ste boli oklamaní. Váš Ježiš. Dáme druhú ukážku od Reného Baláka a pesničku. Pre slovenský veriaci v podstate ide o to, nie je tu vysypať všetky tie zásady a princípy, ktorými sa riadi katolická bioetika alebo morálna teológia v oblasti rešpektovania života. Ale tu ide o to, aby sa našim pastierom skutočne už konečne otvorili oči. Aj slovenským veriacim tu je potrebné svetlo pravdy. Tieto princípy platia aj naďalej. Veď predsa človek je ten, ktorý je príčinou toho, že je tu nejaké právo, ktoré chráni ľudskú prirodzenosť, ktoré chráni ľudskú dôstojnosť. To je to hominum causa omne ius constitutum est. Právo je tu na to, aby chránilo ľudskú dôstojnosť a ľudskú prírodzenosť pred totalitnými a záujmovými zákrokmi do ľudskej prírodzenosti v rovine genetiky. Tu tí, ktorí vedia, nesmú mlčať. Pokračujem ďalej. Keďže namiesto toho, aby ste vyzvali kompetentných, má sa na mysli štátne orgány, aby zastavili očkovanie týmito vakcínami, ako je príklad AstraZeneca. To je ináč tiež zaujímavý názov, ktorý má veľmi vážny okultný význam, ako to urobili vlády mnohých krajín vo svete. A namiesto toho, aby sa prestalo očkovať biomedicínsky kontroverznými vakcínami, tak dokonca aj vy, otcovia biskupi, ticho súhlasíte s tým, že sme naďalej pokusným laboratóriom Európskej únie a zo slovenských občanov sa stali pokusné zvieratá. Ako by už neplatilo biblické, že ľudské telo je chrámom Ducha Svätého, ale ako keby platila nová dogma, že ľudské telo je utilitárnym prostriedkom na biomedicínske manipulácie a neľudské pokusy na ľuďoch. A preto ľudia už nemajú samostatne kriticky myslieť, ale iba mlčky poslúchať. Počúvate Slobodný vysielač. Láska je na nec, delá jen problémy. Bez ní by bylo líp všem na zemi. Láska je na nec, dělá jen potíže, bez ní by bylo jak ve stavu bez tíže. Nebýt těch vztahů člověka k člověku, lidstvo by nebylo tak často do breku. Láska je celkem na nic, neubráníš, padneš před ní na zem i v tom nejhorším mraze. Láska je celkem na nic, tvrdí, že nemá hranic a za nejbližším rohem s úsměvem dá ti s Bohem. Láska je chyba celým tom systému, slávnoucí bůně tvýho parfému. Kvůli ní se už nejeden oběsil a další změnil nejmíň tři adresy. Láska je celkem na nic, padneš před ní na zem i v tom nejhorším mraze. Láska je celkem na nic, tvrdí, že nemá hra. dal za nejbližším rohem. Zůsměvem dáči s Bohem. Ledově klidná jako akrobat, láska je v žilách mít 100 000 kW. Láska kvete v každém rozteku, spoutaná ona i na útěku. Láska kvete v každém rozteku, jestli se pletu, hoďte na mě deku. Láska kvete v každém rozteku, spoutaná voda i na útěku. Láska kvete v každém rozteku, jestli se pletu, hoďte na mě deku. Pekne ďakujem tento týždeň Jankovi a pani Terezii. Aj pani doktorke Ivane, dnes ráno mal som dosť veľké bolesti v zuboch, tak mi tam niečo tak na poli urobila. Vraj mám prísť ešte pondelok o 10. tam. Že mi to dorobí, vraj to bude stať 85 €. Aspoň budem vedieť, aká cena je mať normálny zub, ktorý vás bolí. Bohu ďaká za to, za podporu. Tým, ktorí myslíte na nás, že sme aj ľudia a že na prevádzka, že robíme aj nejakú prácu, ktorá môže byť pre vás užitočná. A podávame vám napríklad úvahy, informácie, analýzy či proroctvá, ktoré sa inde medzi tými strašne serióznymi žurnalistami nikdy nedopočujete. A keď sa náhodou spomenú, tak všetko robíme zle. Prorokyňa knihy Pravdy Mary Kerberi, všetko zle. Osočia, odkopnú, na smetisko opľujú a tým sa vlastne prezradia, že sú diletanti, že majú v sebe neočistený pýchu a farizeizmus, lebo keby to boli troška bedliví ľudia, tak by reagovali normálne. Nie takto pubertálne, afektovane, diletantsky, že ešte nejaké zjavenia ako Štefan Sečka v 2012 začali a on to už odsúdil, lebo videl nejakú pečiatku červenú, že sa to nie... A kňazom zakázal. No, tak je to splašené. Však normálne by bolo počkať, kým tie zjavenia skončia, potom zváži, čo tam je pozitívne, to oceniť, poďakovať, odporúčiť. Však je tam krásnych kopu mystických vecí, aj krásnych modlitieb, tak to pochválim, ak tam nejaké nebezpečné veci sú, tak na to upozorním, ale v pokoji a v láske, nie v takomto strese, ako za splašené pandémie, ktorú robili služobníci týchto lucifukov. Viac info máte aj článkov na aj číslo účtu na umeniežiť.eu. Pozrite si, ak vás tieto témy zaujímajte. Máte tam veľa informácií v tých 600 článkoch, ktoré inde nenájdete v cirkevnej oblasti. Štítia sa toho ako čert svetenej vody, tých riadkov z knihy Pravdy. Trasú sa pred tým. Akého Ježiša vy to vyznávať? Akého? Doplašeného, dostrašeného, okypteného, to nebude pravý Ježiš. Či? Ako? Protestanti nám teraz tvrdia, rozširujú po internete, že v útorok 23. septembra mal nejaký brat Jošua, kto v jakej cirkvi protestantskej, zjavenie vraj od Ježiša, že bude vychvátenie do nebies. Ja osobne cítim, že to asi nebude, no ak sa to stane, tak sa ospravedlním. Vychvátených bude pár statisíc ľudí, čo zomrie každý deň, ale či toto to nebeské vychvátenie tých piatich panien z Evanília príde, myslím, že to bude až neskôr, keď bude svetu. Teraz je pohoda, klídek, tabáček, aspoň tu u nás. Ale to bude celosvetové tlaky a hrôzy a budeme všetci cítiť. To bude až potom, keď bude z Ríma vyštvatý pápež, hovorí kniha pravdy. To nebude teraz. Ešte je tam pápež stále. V pohode, kľude. Pápež sa vráti do katakomb. Rím viac už nebude centrom Ježišovho náboženstva. Predikuje, viete, kto? Nie Mary Kerberi, ale blahoslavený z Karmelu misijného František Palau. Aniel Apokalipsy sa mu zjavil v pustovni a povedal, opustím Rím, odobriem z neho pápežský trón a mesto bude vydané do moci démonov a revolúcie. Nerobte si z toho prču. Potom pocítite zemetrasenia, súčasť malého trestu pred varovaním, zvýšená rotácia zeme, rotácia slnka, udeje sa bezprostredne pred kolíziou dvoch hviezd, ktoré do seba narazia, 15 minút. Bude varovanie, Ebloha exploduje, budeme na audiencii pred Božím trónom a po varovaní bude pár týždňov vraj kľudu a príde to až potom, ako pápež opustí Rím. A keď sa varovanie stane a bude veľkolepo viditeľné na oblohe, bude to taký pokojný mystický zážitok, že budete viacej pripravení na tiché stretnutie so svojim svedomím. Odkazuje nám nebo. A ešte to nenastalo. Tak vychvátenie by malo prísť až do roka po varovaní. Takto my katolíci, no ale tak protestanti nie. Oni nás predbehli, vychvátenie bude teraz v útorok. No ak bude, tak sa pripravme, zbalme si veci a dajme si do poriadku svedomia, keď sa náhodou ráno zobudíme v stredu, že sme není vychvátení a teda vychvátenie nebolo, čo predpokladám, no tak sa poučte, milí protestanti, že ten Ježiš, ktorý sa tam zjavil, asi nebol pravý a spiritualita, ktorú vyznávate, asi nebude tá najpravejšia. Ja by som takto na vašom mieste uvažoval a nezahodil by som, že vychvátenie, ako Ksenia mi napísala, žiadne nebude. Akože nebude? Však to pán Ježiš hovorí, že 5 múdrych panien zoberie a 5 hlúpych pochabých tu nechá, že dvaja budú mleť v mlyne, jeden bude vzatý, druhý ponechaný, dvaja budú spať na posteli ako manželi, jeden bude vzatý, druhý ponechaný. To nerobte z toho prču z Božieho slova, to príde. Pán Ježiš si svojich verných zoberie a uchráni, keď sa bude stupňovať negatívny stav a veľké súženie, ktoré už začalo koncom roka 2012, vyvrcholí vo veľkom prenasledovaní, o ktorom uctievači veľkého pohodiaka, tak sa to volá v cirkvi a v slobodomoravských lôžach, je to veľký architekt a ilumináti, no to ani radšej nespoň, to je ten, viete, kto to je, ten padlý anjel najvyšší. No to je vlastne tá istá osoba. Tak oni v žiadnom prenasledovaní cirkvi nechcú ani počuť. Oni chcú všetko len pozitívne, všetko úspechy, bude len dobrúčko, budeme sa tu len vatičkám šikovať všetci. A čo nás tu vy znepokojujete? No tak keď vás znepokojuje, no tak si to prepni na mistra Bína, alebo na hlaváčka s krajičkom, no, a máš po probléme. Prichádza radikálna zmena kresťanstva a je to v pláne globalistov. Hovoriť o hriechu a pekle bude politicky nekorektné. Hriech bude len metafora. A pán Ježiš, čo na to? Ten nezatracuje katolíkov a povie, moja cirkev bude zneužitá, aby vyhlásila kacírstvo v mojom mene. Vyhlásia, že peklo ako miesto neexistuje. Dnes mnohí služobníci nehovoria Boží o existencii pekla, Samotná zmienka slova peklo privádza do rozpakov mojich zasvetených služobníkov, lebo sa boja posmechu, ktorému budú musieť čeliť zo svetskej spoločnosti, ktorá je permanentne klamaná. Peklo je domovom mnohých úbohých duší a ako ma to bolí, keď vidím nič netučiace duše spadnú do priepasti hrôzy v okamihu, keď posledný raz vydýchnu. Božím deťom musí byť teraz povedané o naliehavosti modliť sa za duše, ktoré sú slepé ku pravde. Čo skoro bude peklo oficiálne vyhlásené ako miesto, ktoré neexistuje. Dušiam bude povedané, že všetky Božie deti, ako náhle žijú primerane a dôstojné životy, bez ohľadu na to, či veria Boha alebo neveria, budú mať všetci večný život. Ale to bude lož. Neexistuje žiadny návrat z pekla. Je to na veky. Pripomína vám ten, ktorý za nás zomrel na kríži a od pekla a ťažkých hriechov a zloby nás zachránil. Zase, keby ste sa venovali a mystickej teológii a mnohí mystička a mystikom, ktorí mali zjavenia, boli na návšteve pekla osobne, teda nie sami, ale za anjelom strážnym, či archanjelom, ktorý ich strážil, lebo by ich to mohlo stiahnuť a mohli by sa mať poškodenia či popáleniny, tak tí tvrdia, že sú tam rôzne stupne zvrhlosti, rôzne úrovne, tak ako sú v nebi rôzne dimenzie alebo poschodia a chóry, tak aj v pekle sú rôzne tie stupne oblasti. Niekto to nazval 9, neviem presne 9, kde si som takú prácu čítal. Snáď tí, čo pozerajú pornografiu, tak nepôjdu do najhlbšieho pekla ako tí, ktorí robili satanské obete či vraždy, či strašné nejaké hrôzy, ale do predpeklia sa môžu dostať. Preto nerobme z toho žarty. Ak si niekto z toho robí vtipy, alebo tu robí evangelizáciu ako Laco Števar, že pekelný oheň nie je večný, toto by som mu neradil. Lebo ľudia sa budú pochabiť ešte viac, keď im toto povie. Podobne reinkarnácia. Nebude žiaden očistec, bude nová reinkarnácia. No oni sa zabávajú. Oni to berú ako srandu. Aj porno, aj reinkarnáciu, aj karmu, aj všetko. Aj život. Neberú nič vážne. Z pekla si robia srandu a pán Ježiš, keď im poviete, zomrel za naše hriechy, tak oni sa začnú, a to ani sa nestalo, to sa nestalo, jednou vetou to zotnú ako Mohamedáni, že to nezomrel Ježiš, to zomrel Judáš na tom kríži a to kresťania ste oklamaní a to vzkriesenie, viete čo, to je taká rozprávka chudákov kresťanov. No toto oni takto takýmto posmechom zradia Krista, zradia podstatné veci z Evanília. Pochabia sa. Títo budú tu, títo antikrizi prepleskne všetkých. A chce byť niekto vychvátený, uchránený pred jeho hrôzovládou v závere dejín a digitálnym kontrolingom, nech si takýto posmech z kresťanských práv nerobí. Tomu radím. Počúvajte zaujímavý postreh. Keď moji nasledovníci, ktorí upadnú do podvodu, ktorý má prísma zaprú, neznamená to, že budú hovoriť neverím v Ježiša. Nie, bude to znamenať toto. Vyberem si, ktorým častiam z Ježišovho učenia uverím a ktoré vlastne nechcem veriť. A potom sa rozhodnem, s ktorými častiami ja nesúhlasím, však mám právo na svoj názor. No máš právo na svoj názor, ale hľadáš pravdu? Čo je skutočnosť? Potom povedia, že Ježiš by súhlasil s takýmto novým výkladom, keby vraj chodil po zemi. Tak to ich oklamú. Toto vraj čaká svet. Ak estu cirkev. To je čela vyštvu pápeža a dosadia si tam cirkevného tajomníka, ktorý bude spolupracovať s antikristom, ktorý bude šéfovať geopolitike, financiám, charite a celosvetému vývoju. Vraj to buchne v Izraeli, a keď to tam buchne, možno z Iránom, možno tam je nejaký jadrový jadrová bomba, možno špinavá bomba, bude by tam padla nejaká nepravá atomová, lebo keď majú také bomby, že môže vyhodiť dolu v tú celý kontinent, možno nejakú špinavú bombu tam dajú, spravia poplach ako za pandémie, že a možno kto vie, koľky zomrú. To bude na strachu a na klamstve. To je tie staré bosorácké triky. Zopakujú to určite. Začala tak falošnou vlajkou, začala aj druhá svetová, aj mnohé konflikty začne, aj tento záverečná konfrontácia. Spustia v plán falošnej celosvetovej evangelizácie. Bez pekla, bez hriechu a budú forsírovať falošnú jednotu. Budú hovoriť s použitím ľudského uvažovania, vedeckého vyhodnotenia, že Boh je len výplod ľudskej fantázie. Potom dôjde k oznámeniu, že nové náhradné celosvetové náboženstvo bude uzákonené. Ježiš vám odkazuje, všetko, o čo im ide, je ukradnúť vaše duše a hodiť ich do čiernej pekelnej diery. Matka spásy nás varuje, Syn Boží bol poslaný, aby vykúpil ľudstvo a zachránil každého z vás od smrti, ktorá pochádza zo zotročenia satanom. Jeho božstvo je všemohúce, na najvýš dobré, na najvýš nepreniknutelné, a popierať jeho božstvo znamená popierať Božiu moc. Ak to urobíte a takto zradíte Krista, vyznáte svoju vernosť diablovi. To si dobre zapamätajte, tí, čo ma počúvate. Pravdepodobne to bude s čipovaním a násilným nejakým vnútením, narvaním nás do systému Antikrista. Bude dôležité zrieknúť sa božstva Ježiša Krista. Bude to asi jedno s druhým. Keď ten čip vám dajú, dajú vám nejaké obrovské výhody. Nezabudnite, že budete mať z toho. Budete oklamaní. Nie len to, že zradíte Krista, budete oklamaní a budete mať následky, že vaše tela budú mať obrovské vredy a bude vás to ťahať do pekelnej priepasti. Preto kniha pravdy, aj Božie slovo, aj každý poctivý kresťan vám povie, neberte tie čipy. Vyberte si radšej mimo byť systému a byť mučeníkom. Pán Boh vás ochráni. Existujú na to aj ochrany, aj Božia pomoc, aj anjeli budú. Volanie po prvých zmenách príde čoskoro. So sladkosťou, ktorá bude lichotiť a zvážne hovoriť o potrebe povstať ako jeden zjednotený svet, to je tá globalizácia, a prejavte lásku a toleranciu všetkým, samozrejme tú falošnú, budete uvedení do najväčšieho omylu. Mnohí budú ohromení rýchlosťou, za kou sa to bude diať. A moja cirkev ako príjma celý laický svet. Nebude sa vôbec vyžadovať, aby boli veriaci v Boha, aby boli seriózni, charakterní ľudia, pokrstení. Všetky sviatosti v raj budú rušené. Mnohí budú fascinovaní spôsobom, akým sa rôzne náboženstva, pohánske, kacírske, budú predbiehať, aby sa pridali k tejto novej, jednej svetovej dobročinnej cirkvi. A povedia, konečne cirkev, ktorá je tolerantná a ktorá objíma všetky. Falošná katolicita. Už viac nebudú pociťovať hanbu, prejaviť neposlušnosť samému Bohu. Namiesto toho budú pyšne hlásať, že ich úbohé hriechy sú nielen v očiach Boha priateľné, ale že už vôbec nie sú považované ani za nejaké hriechy, čiže urážky Boha. Toto všade spôsobí veľkú radosť, ktorá sa mystickej teológii diagnostikuje pod mikroskopom, ale táto vaša veľká radosť, to je seba zničujúca škodoradosť. Prvýkrát v dejinách tých, ktorí uvedomujú cirkev do omylu, budú milovaní, zbožňovaní, prakticky nebudú vystavení žiadnej kritike. Najväčšie kacírstvo, nevídané od mojej smrti na kríži, teraz pohltí moju cirkev na zemi. Naplnie moje cirkvi urážlivými pohanskými symbolmi a ja už nebudem nikde ani videný, ani uctievaní. Toto nám odkazuje kniha práv. Tak máme tu reakciu. Pán Pakoš, kde vy chodíte na takéto bludy? Máte len tri témy. Amerika, porno a COVID, cirkev, len ideológia. Dajte dôkazy, píše Miroslav. A teraz mi krivdíte, pán Miroslav, že iba tri témy. Prepáčte, ja sa snažujem mať 100 tém. A keď sa zameriavam na nejakú knihu pravdy, to je preto, lebo som sa 10 rokov nevenoval, tak sa jej rok venujem, pretože doba je vážna. Povedal vám nejaký pán farár o niečo nebezpečenstva porna, že môžete prísť do pekla? Nepamätám si za celý svoj život takú prednášku v Rádiu Lumen medzi kňazmi na teológii v katolíckom vysielaní. Tak si to vypočujte pre Boha. Ťahá to milióny ľudí do pekiel, snáď do predpeklia. COVID cirkev. Táto téma vôbec nie je uzavretá. Je to veľká synoda. Oni nerobia to žiadne pokánie. Prepáčte, že sa to opakujem ako papagaj a že to možno robia nejaké sociopatie, možno aj psychopatický tón, už používam, ale 100-krát až 1000-krát väčšia psychopatia je požehnať nejaké vakcíny, 3 miliardy, 13 miliard vakcín dobodá celú planétu, ktoré nie sú spoľahlivá technológia. Jeden z 800 je zabitý, ďalšie milióny sú poškodení, hlava do piesku, všetko je dobré a my sme kingovia, lebo Svätý Otec to požehnal. To čo je? A žiadne pokánie. Tak to je spolu satanizmus. Prepášte, že to opakujem, sú vážne veci. No a ešte na záver si dajme... Budete vyzvaní zložiť prísahu, recitovanú ako apoštolské vyznanie viery, aby ste vyhlásili svoju vernosť po zmenenej podobe uctievania Boha. Tým, že sa zaviažete touto prísahou, nepotvrdenou v Najsvätejšej Biblii, vystavíte vašu dušu veľkému nebezpečenstvu. Liturgia bude zmenená, vyhlásené nové dodatky, zatiaľ čo ostatné časti, odriekané dlhé roky už nebudú viac známe. Tento diabolský plán bude ospravedlňovaný, lebo použijú všetky atribúty spojené s mojim synom a vyhlásia, že to je dôvod takýchto veľkých zmien. Kacírstvo bude predložené masám ako čas nových ustanovení mojej cirkvi, ktoré so mnou nebudú mať nič spoločné. Odkazuje vám pán Ježiš a myslím si, že to sú vážne predikcie, ktoré by sme nemali bagatelizovať. Dáme pieseň a vytočíme hostia. Sen zvláštnu podobu máva, keď ho chceš vychutnať do síta, ten, čo sa vždy len schovával, prichádza a teraz už na nič sa nepýta. Na teba hľadí. Viem, láska má veľa podôb, nechce sa ukázať zranená. Môj sen však znamenal mnoho, smútok a nádej si chodili bez mena. Stalo sa mi, že sa svet zbláznil. Stál tam on a možno chcel byť môj. Ukrývá láska Tak, to bol nádherný hlas Barbary Haščákovej, ktorá polovicu asi zo svojho 44-ročného života prežila na Floride, polovicu na Slovensku. No a z Floridy máme pripojeného hostia Tonyho, dávno sme ťa nepočuli. Ahoj. Ahoj. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a všetkých tých, ktorí sa o ten projekt starajú. Je to úžasný projekt a som rád, že ho máme na Slovensku. Ráno sme mali tu mraz pod Tatrami, ale teraz je krásne slnko, vraj má byť cez víkend 30 stupňov. U vás na Floride aké počasie? Tak okolo 25 v noci a cez deň 32. Včera bolo 30, takže 32 asi. Dneska a to potom hurikáne ste už upratali, ten bordel. No a ten bol dávno. To zvyknete mať každý rok, tuším tam, také niečo. No tak tento rok nie je a sme radi, pretože to upratovanie trvá tak vyše 3 mesiace. Teraz sme večer rozprávali, čo asi povieme. Tak povedz, čo chceš, alebo tak mi vysvetli, že ty, tak sme debatili o manželstve, že dosť veľa, napríklad v Amerike som sa dočítal, že 200 tisíc bášov katolických za rok a 50 tisíc anulácií. A väčšina z nich dostane falošný dekret, že sviatosť ani nevznikla. Mne sa zdá, že sviatosť tam vznikla. Ale niekto tú sviatosť zabil, prizabil a bol niečom neverný. Toto mala cirkev, právnici skúma, toto nikto neskúma. A to, že je to odpad, že my klameme ľudí a že my rozpájame niečo, čo pán Boh povedal, že to není tak sranda rozdeliť. No čo toto? Ty máš aký názor na to? No vieš čo, ja som hovoril s mojim dobrým priateľom, a som si tu spravil takých pár bodov, neviem, či cez ne prejdeme cez všetky, pretože je toho veľa. Som to nazval Joe Story, čo znamená, že je to Jozefova skúsenosť v jeho prípade s manželstvom. No povedz, počúvame. No, Jozef ma požiadal, aby som to prečítal, tak som si tu spravil pár bodov a by som začal asi tým, že povedal mi, že asi niekoľko rokov čo sa spoznali s jeho budúcou manželkou, pred oltárom nášho pána Ježiša Krista si dali manželský sľub. On ju poznal ako katolíčku, aspoň sa tak javila, on bol tiež katolík. Takže nejaké takéto názorové problémy tam neboli. Tu by som chcel poznamenať dôležitú vec, že manželstvo nevzniká len tým, že si dáte sľub. Jozef mi povedal, ja som sa na manželstvo pripravoval od detstva. Otec ma učil pracovať, myslieť, riešiť problémy a tak ďalej. Čiže nebolo to len pár mesiacov pred manželstvom a hotovo. A teraz začal používať manželstve to, čo sa za mladý naučil. Čiže začal tvoriť hodnoty a budovať. Pretože vieme, že ženy na nejaké budovanie nemajú. Nebudeme sa tu nejako toto. Ani poníženie to nie je nič. Skrátka je to tak. Ak má tá žena chuť, teda pomôcť, volať čo podržať, podáť, alebo pripraviť jedlo, priniesť to na tú stavbu, alebo čokoľvek sa buduje. Všetko ide správnym smerom, zakiaľ majú tie plány spoločné, tie záujmy. No, problém nastáva tedy, keď ja neviem, 10, 15, 20 rokov prejde, a hlavne keď sú deti už, jak sa hovorí, odchované, a vytvorí sa tam nejaký priestor na to, aby on to nazýva tak, že vytvorí sa priestor na tanečky. Tanečky? Ja som nepočul. Ano. No, tým myslí, že je to spolupráca so zlom. Ja? Keď muž sa rozhodne po tých rokoch, čo slúžil teda manželke alebo jej rodine a teraz tam nastanú takéto problémy, že ona chce stále sa stretávať a nasávať tie energie z rodiny a názory a čo ja viem, čo on, keď zistí, že je škodlivé pre ich vzťah, tak začínajú tieto náštevy alebo oživenie týchto rodinných démonov vlastne vnikne do vzťahu rodinného, do manželstva. Tak, tak. A práve tu by som chcel poznamenať, že tá je dôležitá, tá prísaha, alebo sľub, alebo akokoľvek to nazveme, je dôležitý tým aktom pred oltárom uvedomiť si to a ťahať to celý život. To nie je záležitosť len tej chvíle, alebo potom, že ľúbime sa, alebo máme, musíme pracovať, zarábať peniaze, vychovávať deti a čo ja viem, čo s tým je spojené. To je na celý život a to by si mali obidvaja uvedomiť. No len veľakrát sa stáva, to pani farári vedia, len to taja, že jedna strana to bere vážne a druhá strana to bere pochabu. No, takže... Čo s tým? To sa ani neskúma. Toto sa do zápisnice vôbec ani nedáva. Ani pri tých tzv. Anuláciách sa to neviem, či nejako prehlasuje. No tu keď si spomenul toho kňaza, tak by som chcel povedať to, že ona mu navrhla, že vieš čo, keď máme problémy, lebo nastali problémy po rokoch, keď máme problémy, tak pôjdeme za kňazom. Tak on povedal, dobre, no tak vybavím to, zavolal, zatelefonoval, dohodol schôdzku a na schôdzku prišiel sám. Ona to odignorovala. No tak sa ukázalo, to je taký prvý znak, že kto to teda vážne zobral a kto to bral tak troška ľahko vážne. Áno. No tak kňaz samozrejme, ako si spomenul, ten takéto veci nepozná, tak vieš čo, choďte k psychológovi alebo nejaký taký, ja neviem, ako sa to volá, tu sa to mu hovorí counseling. No a zás, akože, dobre, Jozef hovorí, tu mi dal nejaké informácie, nejaké ponuky, ako vec riešiť, že aby sme nejakým spôsobom mali trošku viac rozhľadu a tak. No a zas, vybav to, zisti to, zatelefonuj, dohodni. A on hovorí, no dobre, ale však už mám jedno poučenie, som dohodol s kňazom, ty si to odignorovala, neprišla si, tak ja už nebudem takéto veci riešiť. Pritom poznamenal, že situácia sa dá riešiť úplne jednoducho. Čiže odložiť sebectvo, pýchu, zlobu a tie tanečky s tými zlými. Pretože začne s nimi tancovať, si tam hosť. No ale už keď ťa tam príjmu medzi seba, tak už sa z toho nedostaneš. Čiže to sú veľmi vážne veci. No a čo tak jedna strana laškuje teda so zlými silami, ak je to kresťanské manželstvo, tak by mala tá druhá strana bojovať a modliť sa, zápasiť o partnera alebo o manželku. Áno. Áno, aj to mi povedal, poznamenal, chodím na adorácie. Čo to znamená? V praxi tí, čo nevedia, tak to stručne vysvetlím. Ráno je o 8. omša, do 8:30 možno, potom sa vyloží, ako tomu hovoríte? Monštrancia. A tam tá premenený chlebík a Kristus v ňom. Tak. No a to býva po tej omši do 12. hodiny poludnia, potom príde niekto, väčšinou kňaz, ktorý to ukončí, je tam nejaká modlitba a potom sa to telo Kristovo sa dá do svetostánku, sa odloží a tým je akože adorácia skončená. Medzi tým časom toho adorovania ľudia sú v tichu, modlia sa a každý tam prednáša svoje prosby alebo ďakovania. Skrátka, je to akt klanania sa Bohu v podobe toho tela Ježiša Krista prítomného v tej Eucharistii. No takže on mi povedal, ja toto robím denne. A ako sa tam modlíš? Aby tam, alebo ako sa má, tak má nejakú krízu človek, ako sa má modliť, aby sa ten môj partner ku mne vrátil, ktorý mi odbieha? No, vieš čo? Toto mi povedal zaujímavosť. Povedal mi, že zo začiatku som sa modlil za toto, čo si ti spomenul, ale potom, keď som hovoril s kňazom a s kamarátom a s rôznymi inými ľuďmi, tí mi vnúkli myšlienku, nerob to, odozdávaj to Bohu, ale už sa za ňu nemodli. Tak on hovorí, dobre, tak som to zobral, lebo mi to vysvetlili, že jak to asi funguje, že ty sa modlíš za ňu a ona sa ti vysmieva. No v tom momente sa deje taká zvláštne nejaká zákonitosť, že hriechy, ktoré robí tá pochabiaca sa strana, tak tá vážna strana trpí za hriechy toho druhého. Presne tak to mi bolo vysvetlené. Tak je to? No, ja neviem, on mi to tak povedal, že jednoducho na tomto sa zhodli. Tak, jak sa zhodli na tom, že sú tu vplyvy zlého ducha, že on navrhoval kňazovi exorcizmus, kňaz mu povedal, no, to nie je také jednoduché v katolíckej cirkvi. My musíme napísať žiadosť, my musíme poslať biskupovi, biskup to musí zvážiť a keď bude dôvod na tú exorcizáciu, tak potom je to možné. Inak to v katolíckej cirkvi nie je možné. Ale sú na to aj nejaké výnimky. Navštíviš nejakého pána farára na dedine, ten sa pomodlí a ak je dobrý, zaženie zlého ducha. Aj bez povolenia. To som si aj ja myslel. No ale tu na to tak nefunguje, tak mi povedal, jak to funguje. Že teda kňaz mi povedal, že to takto funguje a hotovo. No u nás sa zvyknú, keď sú krízy nejaké, tak napríklad obnoviť si kňažské sľuby, teda kňažské manželské sľuby, a možno to zaberie. A v Amerike je to také niečo? No, áno, deje sa to. Myslím, že to býva raz za rok. V biskupskom sídle biskup to robí. A pre krízové páry alebo také, čo fungujú a chcú sa nejako povzbudiť ešte, aby to ďalej ťahali. Hoci kto to má záujem, neviem, či sa musia nahlásiť, lebo ja som to neskúšal, takže ja neviem, či sa musia nahlásiť alebo aký to skrátka. Je tam nejaké, sú tam takisto nejaké podmienky. No tam sa stretnú a ten biskup tam odslúži omšu a teraz oni si tam obnovia tie sľuby a tak. Čiže áno, viem, že to tu tak je. No ale Jozef mi hovorí, no my sme boli minulý rok na Slovensku a ja som to skúsil s miestnym kňazom, som ho požiadal, že teda po súhlase manželky, že teda pôjdeme si obnoviť tieto sľuby manželské. Nebola oproti, tak išli, prešli cez tento obrad a hovorí, vieš čo, ale nič sa nezmenilo. Nič k lepšiemu, takže... Sú nejaké vzťahy, ktoré trvajú a skončia smrťou. Takto cirkev verí, že ten druhý človek sa môže oženiť, keď mu zomre manželka alebo manžel, vydať. No ale taký jeden z teologov, Bernard Hering, tvrdí, že existuje aj smrť, že ten vzťah sa dá zabiť aj napríklad silnou neverou, absolútnym nezáujmom, citovou, nejak zabité city, že sa to dá, toto bolo zmietnuté, moderná cirkev to neprijala, ale čo si na tom bude, že manželstvo zaniká nie len fyzickou smrťou jedného partnera, partnerky, ale pravdepodobne aj duchovne. Mnohí sú totiž rozídení, rozvedení, alebo takto dostanú anulovaný A preto, lebo tam bolo už nie očistec, keď je to očistec, sa ešte teda bojuje, ale keď je to už peklo, to sa už nedá vydržať, tak sa rozídu. Tretina manželstiev je rozvedená, aj v cirkvi. A polovica no, niekde v spoločnosti. No, čo mi on povedal z jeho skúsenosti, povedal, že ja som spravil tak isto, mám teda podiel na tom, že situácia je taká, aká je, že išiel som skúšať pracovať do zahraničia. Ona mi to podporila, hovorí, a tak som išiel na 2-3 mesiace v lete cez sezónu, no ale ona nešla s ním. Hovorí, fakticky vtedy, teda teraz som si to uvedomil, že ja som jej dával priestor, čo bola moja chyba, hovorí, na to, že aby si zvykala na dobrotu. Čiže má kde bývať, má čo jesť, má auto, má peniaze. No a keď prídu roky určité, sú ženy, ktoré začínajú myslieť inak. No a hovorí, no ja som fakticky ju týmto spôsobom rozmaznával, že si na niečo takéto zvykla, že no aj byť sama nie je zle. Čiže tu by som chcel povedať ja zo svojho názoru, že chlapci, ktorí chcete ísť pracovať do zahraničia, ste ženatí, musíte zobrať manželku, alebo keď máte rodinu, celú rodinu. Pretože tu sa potvárajú dvere k roztopašnosti, k nevere a rôzne títo negatívne vplyvy, pretože ženy sú dosť také náchylné na toto, jak to poznáme z toho prípadu Adama a Evy, že to zlo nezasiahlo Adama, ale išlo po Eve, pretože zlo vedelo, že Eva je slabšia. Slabá. Aj veru. To je hlboká múdrosť skrytá v biblickom príbehu. Áno. No a potom vieme, jak to bolo, že teda ona to preniesla na neho. Pavol, ty si to vysvetloval viackrát, keď som ťa počúval, jak to bolo, že ten Adam to tak nejako pozoroval, alebo sa schovával, alebo skrátka bol slabý v tomto, aby tomu zabránil. No ten bol tolerantný, to bol prvý slobodomurár. On mal obrovskú toleranciu a vraj čakal, nech sa slobodne rozhodne, nech diskutuje a nech zažíja niečo iné okrem mňa a čakal, ako to dopadne, ako správny slobodoš. Možno už boli iluminát. Vtedy boli ilumináti založení. Áno. Neviem. No takže tak toto vzniklo, no a potom tieto veci sa tak dejú, že áno, ten chlap sa snaží, pretože tak, čo mi povedal, tak snažím sa o udržanie manželstva, chodím na adorácie, nemusí to byť hodinu, dve, stačí pol hodinka alebo hodinka. No a modlím sa, chodím na omše, takže fakticky sa venujem tomu 7 dní v týždni, pretože sú možnosti, teda buď tá adorácia, alebo teda omšie sobotu, nedelu, keď... V takomto stave je dosť mužov, že ich žena odmieta a nerozvádzajú sa, ale zatrasie to nimi. Nedávno som počul, že takí manželia po 70-ke sa akože dohodli, že nebudú intimne žiť a toho pána manžela to vraj otriaslo. Aj v takom veku, to som nevedel. Ešte potreboval to telo ženské a zrazu ho to s ním to nejako zatriaslo, ale možno je to pozvanka sa nejako zduchovniť na nejaké duchovné manželstvo, už na také ten svätý celibát, to nebo prichystať. Možno, že to tie manželky cítia. Ale keď to niekto povie v nejakom 40-ke, no tak to už je veľmi náročné. No tak títo majú po 50-ke, takže stále aj tak, to nehovoríme o storočných ľuďoch, ktorí jednoducho... Lebo toto, no, to, tá vášeň a tá príťažlivosť aj sexualita v každom vzťahu nejak sa ukončí. A to ešte pred fyzickou, pred fyzickým odchodom. Každého vzťahu je to asi iné a na toto pani farári nechystajú tých manželov, lebo o tom ani nevedia, možno to nejaké poradni. Psychológovia riešia, vedia ako na to nejaké fígle. Ty čo poradíš tomu Jozefovi? Čo s tým má robiť chlap? No, ja neviem, pretože to je situácia vážna, pretože je to fakticky, ako by som to povedal, nejaký taký jednostranný záujem o to dodržať tú zmluvu, ktorú si dali pred tým oltárom, pretože to je veľmi vážna vec a tie jeho odôvodnenia o tom tancovaní so zlými, alebo teda stretávanie sa, namotávanie tých negatívnych energií a zašpinovanie sa druhými energiami. A keď je to len rečou, to by sa snáď malo vydržať, ale niekto ti rieši to, že neverá vyslovene. Alebo provokácia, alebo až výsmech z toho partnera, alebo aj pomsta. Keď je taká mikropomstička nejakému neverníkovi, to je ešte poriadku, ale vyslovená surová pomsta diabolská. Áno. To je hrôza, potom cez deti. No, tak v tomto prípade, neviem, ja som do týchto intimných otázok nešiel, ale podľa toho vyjadrenia, tak povedal, že toto asi nehrozí, ale to, čo si spomenul ty, že je to ignorácia, je to, je to sebeckosť a tieto efekty zo strany ženy, že áno, že to má vplyv na to a potom tieto, tieto stretanie sa s ľuďmi, ktorí na jednej strane ti zle poradia a na druhej strane majú ešte aj z toho radosť, pretože sú to väčšinou... Skodoradosť. Rozvedení ľudia. Taký ti nemá čo poradiť do tvojho manželstva. Hovoril som s jednou osobou o tomto a tá mi povedala áno, tie som dosiahla anuláciu nášho manželstva, ale je mi to ľúto, nikdy by som to už nezopakovala. Pretože... Čože? Ona žiadala o anuláciu a potom to ľutovala? To som aj nepočul. Áno, áno. A vieš čo? Rozprával som sa so staršími, so starším párom a som sa ho tak spýtal, že či mali ste aj nejakú krízu, lebo čo? Áno, mali sme, mali sme. No a čo? Ste rozmýšľali nad rozvodom? Áno, áno. No a prečo k tomu neprišlo? No tak sme sa obidvaja modlili, chodili sme na omše a tak sme to nejako pretrpeli a som rád, že chlap mi to povedal. Som rád, že k tomu neprišlo. A počul som z viacerých strán, keď som debatoval o týchto záležitostiach s ľuďmi, že tí, čo to podstúpili alebo teda dali ten návrh na anuláciu alebo rozvod alebo čokoľvek, že toho ľutovali. Tak som nad tým rozmýšľal, ako je to teda možné. Na jednej strane toto, na druhej strane počujem, že áno, my sme cez to prešli, sme radi, že sme cez to prešli, no a dokonca ľútosť nad tým, že prišlo k rozvodu alebo anulácii, tak to, čo si spomenul, že toto by sa malo riešiť nielen rozlukou alebo uznaním neplatnosti toho manželského sľubu, alebo ako to nazveme, že áno, malo by sa to skúmať, pretože títo ľudia upadnú do nejakého omylu pod vplyvom zlého ducha a spravia chybu, ktorú potom ľutujú. To je zaujímavé. Skončím tým do toho, že základná lož je v mainstreame a v tých romantických piesňach, filmoch, že láska je večná, tá ľudská. Medzi mužom a ženou je to krásne, úžasné, ale láska je dočasná. Na to by mal každý pán farár upozorniť, aj manželstvo je dočasné. A zabúdame na katolický ideál. Pripomeniem ho tak krátkosti, že manžel s manželkou žijú nejaké tie roky, vychovajú deti, sú si verní, sú statoční a prídu k bodu, že už ma nenapĺňa tá tvoja bytosť, ako ma to tešilo, už mi to nerobí dobre. A dohodnú sa ako Sveta Brigida so svojím manželom, že budú žiť ako brat a sestra pre nebeské manželstvo. To je jeden možnosť tisíc, ideál, hlásať by sme ho mali, a mali by sme mať pochopenie pre všetko neideálne, čo spomínaš. Pokračuj. No, toto, čo hovoríš, je akože taký extrém, pretože takto ti to poviem. Ľudia, ktorí teda muž, keď sa rozhoduje, či pôjde za kňaza alebo do manželstva, nad tým premýšľa, modlí sa a tak ďalej. Čiže keď sa rozhodne pre kňazstvo, pre ten katolícky celibát, tak sa rozhodol pre veľkú vec. Tak ako ty si sa rozhodol. A keď sa rozhodne pre to manželstvo, myslím si, že vo väčšine prípadoch je to tak, že rozhodol sa preto, že jednoducho to cíti tak. Tak, jak ty si cítil ísť za kňaza, tak on to cíti. No a čo, keď jedna strana v tom manželstve necíti pokračovať v tom vzťahu a dá to tomu partnerovi, ktorý chce pokračovať a trpí tým, že vieš čo, mňa to už tak nebaví, neteší ma to ako kedysi, ja potrebujem slobodu, daj mi pokoj, ja už tvojich vitamínov som previtaminizovaná, ty si B vitamín, ale ja potrebujem C vitamín a slobodu a čerstvý vzduch, lebo to ja, mne to už zle robí ten tvoj vitamín. Tak to dáva nejako naznámosť a ten druhý trpí. Tak to je kríž. Vieš čo, takisto... Čo si pamätám, tak Jozef mi povedal jednu vec. My sme zabudli na to, čo nám kňaz pred manželstvom zdôraznoval. A povedal, spolu stolujte, jedzte, spolu sa modlite a majte čo najviac spoločných chvíľ. Čiže je to dôležité. Hovorí, zanedbali sme, dajme tomu, modlitbu, ktorú som objavil až teraz v týchto kritických dňoch, modlitbu za manželov. Je to tam stručne, jasne napísané, je to veľmi dobrá modlitba, čiže tak ako modlitba snúbencov alebo tých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, potom, ktorí sú v tom manželstve, sa musia modliť a pripomínať si to a pozbudzovať sa v tom. A samozrejme ich to pozbudí a posilní, pretože tie modlitby majú veľkú váhu. A potom zás, keď si to slúbili pred oltárom nášho pána Ježiša Krista, tak treba ho do toho života pozvať. No a ďalej, čo sa týka tohto, tak z toho vyplýva ďalšia vec, a to je ten intimný život. To nie je len o sexe. To je o tom, že tí ľudia musia byť blízko, dotýkať sa, pohľadiť, boskať, objať. Všetko, čo patrí do toho udržiavania toho vzťahu. Že je to tá intimná stránka. Bratu, končíme. Povedz poslednú vetu. Rýchlo ukončil. Dobre, no poslednú vetu. Ja nehávam slovo tebe, Alebo ja zakončím a potom si ešte tú vetu rozmyslí. Potvoril si, bratu, veľkú tému manželstva. Dobre, že si zmenil, lebo ja tu mám svoju líniu celibátnu a cirkevnú a mystickú a mnohokrát ľudia potrebujú počuť aj iné témy. A manželstvo je niečo, čo som tu zanedbával. Dobre, že si to otvoril. Uvidíme reakcie. Napíšte mi pod Facebook tak. Do komentárov. Tam mám poradňu, budem vás sledovať, napíšte, čo si myslíte, budú aj ďalšie, ak dožijeme relácie. Ani Tony, to nemusí byť posledný krát. No a končíme, 15.30, povedz vetu na záver. Dobre, ja sa teším, až by to vyšlo, že teda budú na to pozitívne ohlasy, že chceli by sa ľudia pridať, alebo dozvedieť viac, alebo čokoľvek, ja toho mám trošku viac napísaného, môžeme v tom pokračovať.